الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كيندليا كتك الدرس السابع كتك أركان الصلاة لتلقوة ميشيا هابو قال الشيخ رحمه الله الدرس السابع أركان الصلاة أركان الصلاة وهي أربعة عشرة جزء الصلاة زفكم من النه وهي القيام على القدرة إيت لي يلزي قوريف سمام ويولي أمباي أنا ويزو سمام سيما جنبو هيري نواجب كبيسة ننلزيمة na iwapo mtu katika swala ya faradhi ana uwezo wa kusimama akaamua kuswali amekaa nini hukumu ya swala yake ni imebatilika lakini vipi katika swala ya sunna mtu mzima wa afya njema kabisa akaamua kuswali hali ya kuwa amekaa kitako nini hukumu ya sala yake sala yake ni sahiha lakini anapata nusu ya ajri alqaim nusu ya ujira wa yule aliyesimama naam na tukaelezea hapa kama alivyotaja sheikh juu ya mulahadha wa wale ambao kwa makusudi anaamua kuswali amekaa kwenye kiti hakuna tatizo kama yeye anaumwa lakini inda takbirat al-ihrami anatakikana asimame ikiwa mtu ana uwezo wa kutembea mpaka akafika katika musalla au katika masjid na ana uwezo wa kusimama akaongea na mtu hata saa nzima lakini ikifika katika muda wa swala yeye anakaa kitako jambo hilo halifai inatakikana inda takbiratul ihrami asimame kwa tukaelezea vile vile takbiratul ihrami na tukao tumeishia katika qira'atul fatiha nguzo ya tatu لقراءة الفاتحة الركن الثالث جزء يتاكن كسوم سورة الفاتحة تينك أحكام زاكت ينغوني ممكوسة يوينجي سانا كتو كوانا احتمام يكويجيو سورة الفاتحة ويسوم بالإتقان ومد زاكي نشد زاكي na kwa ahkami zake kwa ujumla. Kwa hiyo suratul Fatiha au qira'atul Fatiha ni rukunu thalith, nguzo ya tatu katika swala. وهي أعظم سورة في القرآن. سورة الفتحة لسورة إليوكوة كوبة سانة إليوكوة تكوبة سانة كتك القرآن. حتى والسلف الصالح ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ولكوة حتى وكفان رقية ونيسوم سورة الفتحة فكيك وقراءتها ركن في كل صلاة بل كيسوم سورة الفتحة ننجوزو كتك كل صلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة بل كتك كل ركعة ميونغوني مركاة الصلاة لازيما mtu asome surat al-fatiha. Walihadha inna al-fatihata iftaradha Allah subhanahu wa ta'ala ala al-ibadi qiraataha fil yawmin wa laylatin 17 marra. Kwa maana hiyo, hakika hii surat al-fatiha Allah tabaraka wa ta'ala amiwalazimisha, amiwafaradishia waja wake kuisoma kwa siku mara 17. Sheikh amechukua mahesabu hapa kivipi? Yaani ina maana kwamba Muislamu anayeswali swala 5 kwa siku anatakiwa aisome suratul Fatiha mara 17. Yaani bimaana tukichukua katika salatul fajr suratul fatha ni soma mara ngapi? Mara 2. Salatul dhuhur mara 4. Zinakuwa ngapi hizo? 6. Salatul asr mara 4 vile vile. Zinakuwa ngapi? 10. Salatul maghrib mara 3. Hii tuliyomaliza hapa. Kwa inakuwa mara ngapi mtu amesoma suratul fatha? 13. Salatul Isha mara 4. Kwa hiyo inakuwa jumla mara 17. Kwa hiyo sasa yatakikana mtu aisome sura hii ambayo ni dua ambayo ni a'zamu sura fil Qur'an al-Karim 17 marra mara 17. Wa hadha mimma yadullu ala 'azimi sha'n al-Fatiha. Na hii ni yale ambayo yanayojulisha kwamba utukufu na ukubwa wa suratul Fatiha. Wa min adhim sha'niha fi salati anna Allah subhanahu wa ta'ala sammaha as-salah kama fi al-hadith al-qudsi. Katika utukufu wa sura hii Allah tabaraka wa ta'ala ameita vile vile ni nini? As-salata. Umeelewana? Swala. Suratul Fatiha ina majina mengi. Ummul Qur'an, Fatihatul Kitab. Umeelewana? As-sala. Kwa hiyo Allah ameitaja katika hadithi al-Qudsi mashhuri kabisa, anasema qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Nimeigawa hii as-sala kati yangu mimi na kati ya mja wangu mafungu mawili. Wali abdi masal, na kwa mja wangu yupo katika ile nini aliloliomba. Fa idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, pindi akisema mja alhamdulillahi rabbil alamin, nasoma hivi kama alivyotusomea imam, Allah muhifadhi. Qala Allah ta'ala hamidani 'abdi, Allah anasema amenihimidi mja wangu. Hamdan, huweka shukurani kwa Allah. Kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, وإذا قال الرحمن الرحيم بين يكسيم الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي أمين السفية يويانغو مجيوان أمين السفية وسباب يهي الله ليو مينجي ورحمة مويني كرهيمو سيو مويني كنميشا نيما ندوغن دوغو كنا تفسيري هيو إمزويلك مويني كنميشا نيما ندوغن دوغو na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa yathibiti hiyo habari bali Allah ndiyo Ar-Rahman mwingi wa rehema melewana rehema za Allah ni wasi' pana zipo nyingi kabisa kwa hiyo anasema amenitukuza mja wangu maliki yaumiddin au maliki yaumiddin katika kisomo kingine قال مجدني عبدي أمين تكوزا مجوان فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ومهي نكتيان مننا مجوان للمعنى إياك نعبد وإياك نستعين ويمتو ndio tunaifanyaje tunaikuabudu na wewe tu ndio tunafanyaje tunaikuomba msaada kwa hiyo hii anasema Allah kwamba hii ni kati yangu mimi na mja wangu baini wa baina sababu ni tauhidi ya hali ya juu kumtegemea Allah kutaka msaada kwa Allah na ndio mtume akamwambia Ibn Abbas wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah ukitaka kuomba muombe Allah na ukitaka msaada basi taka msaada kwa Allah tabaraka wa taala kwa hiyo na mja atakuwa katika lile atakaloniomba fa idha qala ihdina siratal mustaqim mje akisoma ile ihdina siratal mustaqim kumomba Allah amuongoze katika njia iliyonyooka tena siratal ladina an'amta alayhim njia ya wale ambao uliowaneemesha ghayril maghdubi alayhim sio ya wale uliowakasirikia wala dhallin wala ya wale waliopotea qala hadha li'abdi anasema Allah mimi kwa mja wangu sasa wali abdi masal na mja wangu huyo yupo katika yale ambayo anayohitaji anayoomba hadithi hii imepokea al-Imam Muslim min hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa saha 'an an-nabiyina alayhi salatu wassalam annahu qala la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab na imesihi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba hana sala yule ambaye asiyesoma Fatihat al-Kitab ambayo ni nini suratu al-Fatiha kwa hiyo hii ni rukunu thalith ni nguzo ya tatu katika sala lazima mtu asome suratu al-Fatiha tena aisome kwa uzuri kabisa wa min asma'iha na miongoni mwa majina yake Ummul Qur'an mama wa Qur'an Suratul Fatiha miongoni mwa majina yake ni mama wa Qur'an kwa nini li'annaha kama qala al-ulama hawat ijmala mashtamala alayhi al-Qur'an tafsilan imekusanya yote kwa ujumla kwa yale ambayo yaliyoenea katika Qur'an kwa upambanuzi yani ina maana kwamba hii ukisoma aya hii sura hii unakuta yote zile yani mambo ya tauhid mambo ya dua mambo yote unayapata katika suratu al-Fatiha wa fiha kathirun min durus al-azimati an-nafi'a na vile vile kuna darsa ndani yake iliyokuwa kubwa lakini vile vile yenye manfaa. Kwa hiyo hapa kwa wastani kuna faida nyingi zimeelezewa ambayo ni vizuri mtu kuisoma suratu Al-Fatiha. Baga Sheikh anasema wa inna min al-umuri al-mu'sifatin anna kathira min awwamil muslimin yaqra al-Fatiha wa la yastashiru anna qawlahu ihdina as-sirata al-mustaqima du'a. Kwamba katika masikitiko makubwa wengi katika awamu wale wasiojua kitu wanaisoma hii suratul Fatiha, lakini hahisi kama vile anavyosema ihdina as-sirata al-mustaqim kwamba hii ni dua, hahisi hicho kitu. Wa annahu bihadha yad'u Allah azza wa jalla bi'azami amrin wa ajalli matlub an yahdiyahu as-sirata al-mustaqim. Na kwa hili sasa atakiwa muombe Allah tabaraka wa taala jambo lilokuwa kubwa tena ambalo lilikuwa tukufu katika kulihitajia, kwamba yeye nini amuongoze katika njia iliyonyooka. Walihadha aujaba Allahu azza wa jalla alaina hadha ad-du'a 17 marrat fil yawm. Ina maana kwa siku mtu anayesoma mara 17 ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ايه لما انا عندما يسوم سوره الفاتحه انا فيك كاتيكا كيبنجله هيش كومبا يي الله نيونغوزه كاتيكا نجيا اللي ينيوك تينا نجيا يا والي اللي ونيامشا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هاو نديو كوندي لا الله امباو اليو ونيامشا شانا نوسي asubuhi na usiku au mchana na usiku. Wa baina yadai hadha ad-du'a thana'u wa tamjid wa ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala wa iqrar bil 'ubudiyyati lahu. Ar-rabi' kiendelea kwamba nguzo ya 4 min arkani salat ar-ruku' ni ile ruku' ni miongoni mwa nguzo za sala. Allah tabaarak wa ta'ala anasema ayy alladhina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum. Enyi mlioamini rukuuni na msujudu na mumuabudu Mola wenu. Kwa hiyo hii ni katika nguzo ya sala, bimaana ukaiacha lazima uilete, lazima uilete. Haikutoshi kuswali nini kuleta sajidatu as-sahw, lazima uilete. Kwa sababu gani? Ni nguzo kama ilivyotangulia kusema. Kwa hiyo waqala ruku'u ma'a ar-raki'in, asema rukuni pamoja na wale wenye kuruku. Kwa hiyo ar-ruku' rukun min arkani salat la tasihu illa bihi. Rukuni miongoni mwa nguzo za swala, swala haisihi mpaka uilete hiyo ar-ruku'. Na hii imekuja katika hadithi ya musii salatahu qala lahu alayhi salatu wassalam thumma ruku' hatta tatma inna rafi'a, kisha wewe urukuu mpaka utakapotulizana katika rukuu yako. Lazima ipatikane at-tuma'anina, isiwe mtu kama anacheza. Umeona? Wakadhalika qala wal i'tidalu ba'da ar-ruku'. Ikatajwa katika hicho kipengele Sheikh Ibn Baz ametaja na i'tidal baada ar-ruku', kusimama sasa kisawa sawa baada ya kufanya i'tidal baada ya nini kuruku', bi maana an yarfa'a min ruku'ihi hatta ya'tadila qa'ima, ainyanyuke kutoka katika ile ruku' yake mpaka asawazike hali ya kuwa amesimama. Wa yauda na arejeshe kila adhmin ila fiqarihi, kila mfupa katika sehemu yake. Nikoje katika riwaya yaudu kila faqari makanahu, yani kila mfupa ule unarudi sehemu yake. Umeelewana? Na ndio hapa baadhi ya alimu wakatofautiana juu ile kurudi kila mfupa sehemu yake. Je, ukiruki rukuu unarudi katika kufunga swala hivi? Au wengine sema kulla faqarin lakana kila ile mfupa sehemu yake, na maana kwamba unarudi vile vile hali ya kuwa umefanyaje, umenyoka. Ni jambo ambalo hata ahlus sunnati wal jamaa wametafautiana katika hilo, na yote kwa wastani ni katika kufahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, anasema wa min al-umuri al-mu'sifatin anna fil musallina, katika miongoni mwa mambo yenye kusikitisha hakika katika wale waswalidi, man idha rafa'a min ar-ruku'i, wapo wale ambao wanaonyanyuka kutoka katika ruku' hawa ila sujudi kabla an yatadila qa'ima, huporomoka katika sajida kabla hajatawazika hali ya kuwa amesimama. Tumeelewana hasa wale watu wa spidi, yani bimaana mtu amerukuu kabla hajasawazika. Nani nitolee mfano? Aywa, tafadhali irka rukuu sasa. Sami Allahu liman hamid, hapo umesawazika, yani irka, na maana hapo umesawazika. Ehe, aya inuk. Naam, yani ahamu shehe, yani ni kwamba, yani anachozungumzia shehe ni pale mtu tayari amerukuu, alikisha nyanyuka, yani i'tidal qa'ima ni ku kusimama hivi sawa sawa, mwelewa, yani umesawazika. Lakini kuna ile mtu tayari amerukuu hivi kabla, unaona hapa, yani haja sawazika hivi ndio kuwa muwasalid hadi madana, yani hapa hapa amerudi, ndio Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, alafu na sijudu madana. Labda kwa wale ambao tayari anasumbuliwa na mgongo, mtu mzima anaumwa, utaona wale, yani mtu ile Allahu akbar Allahu akbar Allah, yani anaiba katika swala. Hakuna wizi mbaya kama uiba katika swala, imetajwa katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hapa sasa anasema wa min al-umuri al-mu'sifa, miongoni mwa mambo yenye kusikitisha, anna fil musallina, hakika katika wale waswaliji, man idha rafa'a min ar-ruku', yupo ambaye atakayenyanyuka kutoka katika ruku' hawa ila sujud, anaporomoka moja kwa moja katika sajida, kabla aniyatadila qa'iman, kabla hajasawazika katika nini, simamo lake. Wa man kana kadhalika fala salata lahu, mtu akiwa hivyo anafanya sasa hana swala. Kwa nini? Kwa sababu aliambiwa hatta tatima inna raki'a, hatta tatima inna raki'a, yani bimaana lazima ipatikane at-tuma'nina hatta ta'tadila qa'ima, mpaka atawazike hali ya kuwa amefanyaje, amesimama, ndio ile rukuu itasihi. Kwa sababu ukishaambiwa hii sajida au hii rukuu haijasihi, swala imesihi. Aiyo, kuna kitu kukamilika na kuna kitu kusihi, vitu viwili tofauti. Kitu malala, yawezekana mtu hajakamilisha, mfano ukiacha mambo ya wajibu, labda mathalan mtu ameleta sajida alafu hajaleta zile azkar, tumeelewana? Kwa hiyo haja ikamilisha, lakini sajida yake imesahau, au kama amesahau itabidi alete ile sajida sahau. Lakini kukamilisha ni ile kufuata sharti zake, ni jambo ambalo muhimu sana, watu lazima waisome ibada ya swala. Ukisoma swala ndio utajua kwamba wengi sana wanakosea katika ibada zao. Anasema man kana kadhalika fala salata lahu li annahu dayya ruknan min arkaniha, kwa sababu amepoteza nguzo miongoni mwa nguzo zake. Wa kana bi amali hadha waqa'a fi sariqati, na ikawa katika kitendo chake hichi anaingia katika wizi. Malale wizi sio kukurupua tu kule kama vibaka wanaiba simu na nini, tumelewana? Hapana, bali hiya min aswa istariqat, miongoni mwa wizi mbaya zaidi. Tumelewana? Kama jaa fil hadithi ani nabiyina alayhi salatu wasalam, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume annahu qala aswa annasi sariqata, watu walio wabaya zaidi katika wizi, alladhi yasriq min salati, ni yule anayeiba katika sala yake. Wizi ni mbaya sana. Fanasalullah salam, Allah tukinge. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema, ewe Mtume wa Allah, wa kaifa yasriqu min salatihi, basi vipi mtu anaiba katika sala yake? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, hatimizi rukuu yake kisawasawa wala sajida yake. Au qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud, au akasema yule ambaye hausimamishi mgongo wake katika rukuu katika sujud. Mtu akiwa katika at-tabur au nini, ile tabur nini wanaita mstari nini, tabur hii kabla wanafunzi wajiingie shuleni, nasimama asembo ya asembo nini, asembo au pareji kuta mtu amesimama tena kwa unyenyekevu, wala hatikisiki. Tumelewana? Amenyooka kabisa, au pareji, lakini katika swala yeye acheza tu. Tumelewana? Kwa hiyo anasema la yuqimu sulbahu, yule ambaye hasimamishi yule mgongo wake kisawasawa, firukui wala wasujudi. Kwa hiyo huyo anazingatiwa kama ameiba katika sala. Wa hadha an-naw'u min as-sariqati aswa'u min sariqati al-mali. Tumelewana? Hii ni aina ya wizi ambao ni mbaya zaidi. Tumelewana? Kuliko ule wizi wa mali. Li'anna al-mala yata'allaqu bihuquqi al-'abdi, kwa sababu mali inafungamana na haki za waja. Wa salatu tata'allaqu bihuquqi Allah. Tumelewana? Sala inafungamana na haki za Allah, haki za muumba. Wa haqqu Allah tabaraka wa ta'ala a'zam, haki ya Allah ni kubwa sana. Ndio maana mtu atakiwa kucheza katika al-ibada, kucheza katika kumtaja Allah viapo. Mtu anaapa ovyo tu, anaapa kwa mambo ya kadhib, yani wewe unamfanya kama vile Allah ndio wakili wako. Tumelewana? Mtu anafanya jambo la uongo alafu anasema wallahi, yani kama ndio anamweka Allah ndio wakili wa kuthibitisha ule uongo wake. Ndio kuna ile al-yamin al-ghamus, katika madhambi makubwa kabisa. Ndio maana kuna mambo ya kafara na mambo mengineyo, mtu akiapa katika mambo ya uongo. As-sadis, jambo la rukun as-sadis, nguzo ya sita, as-sujud ala al-a'dha'i as-sab'a, kusujudu juu ya viungo saba. Liqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Allah tabaraka wa ta'ala anautangazia umma wa waumini, enyi mlioamini, rukuuni na msujudu na mumwabudu mola wenu, na mfanye mambo ya kheri ili mpate kufaulu. Fahadha amrun wal amru lilwujubi, hii ni amri na amri mara nyingi inakuja katika wajibu, kama ulivyotaja al-usuliyin. Wa fi sahihayn, katika sahihayn, anin nabii qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi, Mtume anasema nimeamrishwa kusujudu, kuvisujudia kuvidhambisha chini katika ardhi viungo saba. Ala aljabha, kwanza akataja nini juu ya jabha? Paji la uso. Wa ashara biyadihi ila ala anfihi, akaashiria kwa mkono wake juu ya nini? Ya pua yake. Tumelewana? Ay aljabhata wal anf, hadha adhu, yani bimaana hili paji la uso pamoja na nini? Na anf. Hii inaitwa kama vile kiungo kimoja. Tumelewana? Lakini wengine unakuta maskini anasujudu huku kabisa, kama ana roho ile sarakati, hagusi ile pua. Meleweka eh? Kwa hiyo ndio maana nasema lazima watu wasome swala. Sasa shangaa, huyu mbona sijida ipo huku kabisa kwenye nywele, anasujudu vipi huyu? Allahu musta'an. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam tena akaashiria kwa mkono wake katika ile pua. Wali yadayn, na vile vile mikono miwili. Warukubatayn, na magoti mawili. Wa atrafil khadamaini, na ncha za miguu miwili. Qadam mbili, hizi nyayo mbili, zile atraf. Kwa maana hizi zina gusa chini, sio hivi mdaane eh? Au wengine wananyanyua ile miguu, yani inakuwa kama vile ni laam, hairuhusiwi. Wala budda an tumakkana hadhihi al-a'dha, basi hakuna budi kuvimakinisha viguse viungo hivi. Hatta ya'khudha al-jismu kulluhu haddahu min as-sujud, mpaka ule mwili wote upate nafasi yake katika sujud. Wa illa, kama sio hivyo, lam tasihha sajadatahu, haitasihi sajadatuhu, sajida yake haitasihi. Mithlu ma yahsulu ba'd al-musalli, kama yanavyopatikana kwa baadhi ya wasaliji. Idha sajada tajiduhu min awwali sajdati ila akhiri sajdati yahukku bi ihda qadamayhi al-qadama al-ukhra, yani anasema mfano unayopata katika baadhi ya wasaliji pindi anaposujudu, unamuona toka mwanzo wa sajida mpaka mwisho wa sajida, ya huku, yani kama vile anajikuna. Umeona eh? Qadamaihi, nyayo yake, alqadama alukhra, juu ya nyayo nyingine. Umeona, yani kama anachezea hivi. Unaelewa ile maana yake? Yani bi maana alhuk. Sito ni sajida mfano. Yani ina maana kwamba aywa hakana memona ode. Sasa hii ni laab, hii ni laab. Unakuta mtu anaona kitu cha kawaida, na shaitani pia anakuwa tayari ameshamshawishi na kufanya hali hiyo. Ila an tantahi sajida, mpaka sajida inamalizika. Fahadha lam yasjudu ala sab'ati al-a'dha, huyu anaambiwa hajasujudu katika viungo saba. As-sabi'u ar-rafi'u minhu, nguzo ya saba ni kunyanyuka kutoka katika hiyo sajida. Liqauli an-nabii limusii salatahu thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, kisha nyanyuka mpaka utulie katika kitako chako. Wa hadha yadullu ala annahu lazim, hii ni dalili kwamba jambo hilo ni lazima. Li'annahu fi siyaqi bayani al-arkani, kwa sababu hii imekwenda katika mtiririko wa kubainisha nini? Nguzo. Tumeelewana eh? Kwa hiyo, kwa sababu zile nguzo zinabainishwa, kwa hiyo ile katika siyaqi yake, ule mtiririko wake, unasema ndio thumma rfa hatta tatma'inna jalisa. Kwa hiyo hii ni dalili ya ulazima, kwa sababu imeendana katika siyaqi, mtiririko wa kubainisha zile nguzo. Athamin aljalsatu baina as-sajdatayn, kukaa kitako baina sajida mbili. Wa hiya rukunun min arkani salah, na hii pia ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Fa idha rafa'a, pindi atakaponyanyuka, min as-sajdati al-ula jalas, kutoka katika sajida ya kwanza atakaa kitako, وأقل ما يكون في هذا الجلوس أن تحصل الطمأنينة نوشاتي وكبتكانا كتك كيكاوهيتي تملانا نيلي كبتكانا للطمأنينة إليك يعني سيو زلزة كونغانيشا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ملوانا زلزة كاري بأن يطمئن البدن يعني إن تكيو يبتكان أولي ميلواك أتولي ويحصل له ركود يبتكان إلي أتولي فإذا جلس وطمأن في جلوسه بين يتكبكا نا أتبت أتولي الطمأنين كتك كيكو شاكي يسجد بعد ذلك أنا سجد بعد يهافو So kama ile misikiti ya tarawih unapeleka haraka haraka eh Allahu Akbar Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar Allah yani paka unashangaa hii hawa nasali vipi faman hawa yeyote atakayeporomoka ila sajida thaniya sajida ya pili kabla an yatahaqqaqa hadha aljulus kabla hajahakikisha kile kitako chake Shabaina ya sajida mbili ya kuno bidhali katara karuku na huyu kwa hilo atakuwa misabika miesha nini? Guzo. Min arkani salati. Wafi hadithi al-musihi salatahu. Kala sallallahu alayhi wa sallam. Thumma rfa hatta tatma inna jalisa. Na katika hadithi ya yule liyokusea kusali musihi salatahu. Mtume limwambia kisha nyanyuka kutoka katika sajida ya kwanza. Mpaka utulizane katika kile kitabu. Wakad yukalo, inna fi hadha shay'a mina takrar. Liannahu dhakara dhafa minu waljalsa. Naiza ikasemekana kwamba mbona hii kuna kitu kama kimerejewa rejewa. Kwa sababu, ametaja dhafa minu. Kunyanyuka kutoka huko waljalsa baina sajidataini. Na kitako baina ya sajida mbili. Nini tofauti yake? Anasema fayakfi al-ikhtisar ala ahadihima inatosha basi kufanya muktasar kwa moja wapo la siyama hasa hasa wa annahu lam yadhkur mithla dhalika ba'da rafi min ar-ruku'i kwamba hakutaja mfano huo baada ya kunyanyuka kutoka katika ruku' wa kad yakunu tansithuhum ala rafi min as-sujudi na inaweza ikawa hiyo imeelekezwa au imefafanuliwa katika kunyanyuka kutoka katika sujud hata yafsila baina sajidatain mpaka kuzitofautisha baina ya sajida mbili fa innal julusa baina sajidatain qadrun zaidun 'anil fasli kwamba hakika ya kitako baina ya sajida mbili makadirio yake inaweza ikazidi kidogo baina ya Fasli, yani kuzipambanua hivyo vitu viwili. Fala budda an yarfa hatta yasila. Lazima anyanyuke kwanza mpaka azifanyaje azitofautishe hizi. Wala budda an yajlisa baina sajidatain. Na hivyo hivyo hakuna budi akae kati ya sajida mbili bi itibari al-jalsati ruknan mustaqilla kwa mazingatio ya kile kikao ni nguzo yenye kujitegemea. Falidhalika adduhuma ruknaini kwa hiyo zimehesabiwa kama vile ni nguzo mbili qala rahimahullah amesema allah mrehemu shekhe watuma'anina fi jami'il af'ali na kupata tuma'anina utulivu katika vitendo vyote kabisa swala ndugu zangu inahitaji tuma'anina uwe unaswali munfarid ukiwa unaswali peke yako ukiwa unaswali jamaa kuna mtu anapata tumaanina haswa akiwa katika jamaa labda pengine akiwa anaswali qiyamul layl nyumbani kwake au peke yake unamkuta mtu anafanya tasahul kwenda kwa haraka haraka sana hana utulivu hasatan haya mambo ya kidunia yanachukulisha mtu anakuja kuswali tayari ameacha wateja katika duka lake au kuna mtu anamsubiri mbele anaweza kumwambia mtu bwana msubiri dakika 5 na swali dakika 5 na kweli akija hatari dhana. Mpaka mtu unakutana naye huyo si sasa hivi ameingia msikitini, kwani ushamaliza swali tayari? Allahu musta'an. Lakini mpira ukiisha mapema anasikitika, ile mechi bana ile kwa kali sana. Yaani zile dakika 90 anaona kama dakika 20 vile. Ndio. Kwa lazima as-salaa at-tuma'anina, tulivu. Lazima upatikane. Tena fi jamil afal lima takarrara fi hadith al-musii salatahu anna an-nabiyya yadhkuru fi hadhihi at-tuma'anina fi ar-ruku' war-raf'i minhu wa fi as-sujud wa fi ar-raf'i minhu bal qala thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Katika ile hadithi ile kusema sala, nabii amerejea rejea tumaanina melana hatta tatma'inna, hatta tatma'inna melana katika ruku, kutoka katika ruku, katika sujud na kunyanyuka. Bali mtume akamwambia thumma fa'al dhalika, kisha fanya hivyo fi salatika kulliha, katika swala zako, swala yako yote lazima ipatikane at-tuma'anina. Ai anna at-tuma'anina matlubatun min al-'abd fi salatihi kulliha. Tuma'anina inahitajika kwa mja katika swala yake yote. Wa tartibu baina al-arkani, na vile vile nguzo ni kufatanisha baina ya nini? Al-arkani, zile nguzo. Tumelewana? Kama hiya murattabatun fi hadithi al-musii salatahu, kama ilivyopangiliwa katika hadithi ya yule aliyekosea swala. Fa fi kulli ruknin kana yaqulu thumma fa'al kadha thumma fa'al kadha. Tumelewana? Wa thumma tufidu at-tartibi, na thumma katika lugha ya Kiarabu inafidisha mpangilio. Fayu'ta bihadhihi al-arkan murattabatan, kwa hiyo itakuja utaeleza katika nguzo hii kwa mpangilio, tofauti na wawe thumma ni atfu, lakini tufidu tartibu tarab, tofauti na wawe. Tumeelewana? Wawe haifidishi tartibu, unaweza ukatanguliza hii au ukatanguliza hii. Naam. Kwa hiyo la yuqaddimu minha shay'un ala shay'in, asitangulize mtu hichi kwenda kwa hichi, atakikani kutanguliza hichi kwenda kwa hichi. Wa qad qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikifali. Falau sajada nasiyan qabla an yarka wajaba alayhi an yarji'a liyatiya bil ruku'i thumma sujud. Laiti mmoja wenu angenisahau akasujudu kabla ya kuruku, basi ni wajib ayerejee ile ruku kisha asujudu. Tumeelewana? Ina maana mtu moja kwa moja amesoma surat al-Fatiha, baada ya kumaliza tu akaporomoka sajida. Kwa hiyo anatakiwa afanyaje? Arejee. Anarejea ruku peke yake? Inakuwaje? Kwanza anarejea ruku kisha analeta sajida. Na hii ni katika kaifia ya swala yote. Yaani kwa maana wewe ukisahau ukatanguliza kitu cha mbele, mathalan umetanguliza as-sajda hata al-imam au munfarid, umekiacha kitu cha nyuma, umetanguliza sajda umesahau ruku, kwa hiyo ilete ile ruku alafu ilete ile sajda. Usiseme hii nimeshaiswali bana. Tumeelewana? Ukatoa salamu kabisa, hapana, sala yako ina batilika. Meleweke? Kitanguliza kile cha mwanzo, unakileta kile cha nyuma, alafu unakimalizia kile ulicho kitanguliza. thumma as-sujud, kisha anasema wala yu'taddu bis-sujudi alladhi hasala minhu sahawa, kama tulivyo sema vile vile. Al-hadi ashara wa thani ashara, nguzo ya kumi na kumi na moja na kumi na mbili, at-tashahudu al-akhir wal-julusu lahu, ni ile tashahudi ya mwisho na kukaa katika ile tashahud. Mulana jaa fil hadithi ani nabi, na hii imekuja katika hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala idha qa'ada ahadukum fi salat falyaqul at-tahiyatu lillah ila akhir. Hiyo ndio atakayekaa kitako kwa ajili ya sala aisome hii at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ayyuha salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Na hii ni muhimu kujua, hata kuwasomesha watoto wetu wale nyumbani. Mnaona watoto ni asrau katika mambo ya hifadhi, katika mambo natakiwa washughulishwe, basi nawasomesha hizi tahiyat. Leo watoto wetu mfano wanasoma katika shule za nasar, kifika tu na kuimbia ile nyimbo wanaoimba kule nasar. Kwa hiyo wewe sasa mshughulisha katika kumhifadhisha tahiyat, kumhifadhisha ile kaifia ya salatu ala nabii balana. Kwa hiyo mtoto, maana mtoto anakwambia baba, leo tumesoma kitu fulani, leo madam wametuimbisha hichi, naambia soma tahiyat basi balana. Najua wale watoto wa nasare masomo yao yote mimbo mimbo, hata zile alphabet ABC zinawekwa kwa mimbo mimbo. Sasa zile ndio hivyo, zina athari zile, ili mtoto pia anakuwa anapenda mambo ya mimbo. Kwa hiyo ni vizuri kuwafundisha hii salaf swali walikuwa ifanya hivi, kuwafundisha yale mambo man rabbuk man nabiyuk wa hakadha. Tumehimizwa kuwafundisha watoto wetu kumpenda Allah na kumpenda Mtume SAW na kuelewa hizi kaifia mbalimbali za swala. Tayeb, kisha baada ya hapo akasema walakin qulu ila akhiri, wa qala fi riwayat al-ukhra walakin qulu at-tahiyatu lillahi. فالقعود للتشهد الاخر وقراءه التشهد فيه ركنان. كله kitendo cha kukaa katika tashahudi ya mwisho na kuisoma hiyo tashahudi yenyewe, kuna nguzo mbili hapa, min arkani swala, miongoni mwa nguzo za nini, za swala. Ama fi tashahudi al-awwal fihi ma min wajibati swala, katika tashahudi ya mwanzo yanapatikana miongoni mwa mambo ya wajibu katika swala. Falau tarakahuma, na nisiana yoyote atakayeacha hali ya kuwa amesahau, waqama lithalitha, akasimama kwenda ya tatu, jabara thalika, itamlazimika bisajidataini listahwi, kuleta sajida mbili ya sahwi fi akhiri salatihi, mwisho wa salati. Ama thalitha ashara as-salatu ala nabii, sala ya Mtume SAW alikauli alayhi salatu wassalam, قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيهيني يكم نتاك والتسليم تاني نسلام زلي مبيلي لقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. Sala inafunguliwa na takbiratul ihram mulana, wa tahaliluha at-taslim, na kuihalalisha kwake, yani kuimaliza kwake ni ile at-taslim, yani ukishamaliza salam sasa umehalalika yale mambo yaliyokuwa ya nini ya haram. Wa li hadithi Aisha radhiyallahu anhuma, na hii ni thibiti katika hadithi Aisha, wa kana yahtimu as-salati bi taslimi, Mtume alikuwa akimaliza swala وسلام. وهذه الأركان الأربعة عشرة خمسة منها قوليا نهيز نقوزو ذا صالة أمبازو كمنا نهي تانو ميونغوني منقوزو هيزو نقوليا نقوزو ذا قولي يعني ذا قولي وهي تكبيرة الإحرام. نين تكبيرة الإحرام وسهين قولية الله أكبر وقراءة الفاتحة نقولية والتشهد الآخر قولية والصلاة على النبي قولية والتسليمتان قولية ملوانا والبقية فعلية. أما هذه الإنجليز الزباكة فعلية تنقوز الزباكة نقافي تسعة أيوة تنقوز الزباكة تسعة زنيوني قوليا. اقرا يا خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله: الدرس الثامن واجبات الصلاه. واجبات الصلاه وهي ثمانيه: جميع التكبيرات غير تكبيره الاحرام، وقول سمع الله لمن حمده في الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. نعم أحسنت. الدرس الثامن واجبات الصلاة. Mambo ya wajibu katika sala. Baada ya kujua arkanu sala, nguzo za sala, kwa hiyo kuna mambo ya wajibu. Vitu hivi vinatofautiana baina ya kusema rukun na baina ya kusema wajib. Wajibatu sala hiya af'alun wa aqwalun. Mambo ya wajibu katika sala vile vile ni vitendo na kauli. Tajibu fi salat, ni wajibu kuvifanya katika swala. Lakinaha duna al-arkani, lakini hizi wajibu zile zisizokuwa nguzo. Tumeelewana kwa hiyo talibul ilmi lazima aelewe katika swala kuna mambo ya wajib, kuna mambo ambayo ni rukun, nguzo. Sikimeleka. ولهذا نكوهيب ساسا تجبر إن تركها المرء ناسيا بالسجدتين للسهوي في آخر صلاته. فهي ساسا إنم لازمك يلي أمباي أتكيعاتك وكسهاو هيا من بيواجب أكيعاتك وكسهاو باسي إتبيدي أوليتي سجدا بيدي katika kusahau kule sajida mbili zilizosahau fi akhir salatihi, mwisho wa swala yake. Zipo ambazo zinakuja hizo sajidatain baada salam, na nyinginezo nazileta kabla salam. Anasema wa intaraka amdan, na kama mtu ataacha mambo haya ya wajib kwa makusudi, batalat salatuhu, swala yake imefanyaje? Imebatilika kabisa. Kwa hiyo huu wajib, mtu asiseme ah, ili si jambo la wajibu bana, hebu acha niliache makusudi. Ukiacha makusudi, swala yako imebatilika. Ukiacha kwa kusahau, itakubidi ulete sajida mbili za sahau mwisho wa sala. Ndio akasema katika ile darasa la nane, واجبات الصلاة. فهي الواجب الأول واجب وكوانزا جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة زوت ذا صلاة. تكبيرة زوت كبيرة ذا صلاة. هيزوني واجب وكيوندو تكبيرة الإحرام أموتوميتاجا كتكاروكوني من أركان الصلاة. Tumeitaja katika nguzo miongoni mwa nguzo za nini? Za sala. Umeelewana eh? Kwa hiyo ile takbiratul ihram yenyewe ni rukun, lakini zilizobakia zote ni wajibu. Si mleka labda mathalan umeleza takbiratul ihram ukasoma suratul fatiha na sura nyingineyo fupi, wakati unakwenda katika kurukuu ukaisahau ile takbira, mleka. Kwa hiyo ile takbira yenyewe ni wajib, wala sio rukun. Kwa hiyo iwapo utaisahau, itakulazimika wewe ulete sajdati sahwi mwisho wa nini, wa sala. Kwa hiyo anasema taqaddama anna takbiratal ihram rukunun min arkani salah, imetangulia kwamba takbiratul ihram ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Ma ada dhalika min at-takbirat, ukiondoa zilizobaki katika takbira nyingine, katakbiri inda ruku'i, kama vile takbira wakati wa kurukuu, wa inda sujud, wa rafi' minhu, nahwa dhalik min at-takbirat kulliha min wajibati salah, takbira zote zilizobaki ni katika mambo ya swala, ni katika mambo ya wajibu katika swala. Wa qad jaa fi hadithi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru fi kulli hafdhin wa raf'in. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akileta takbira kwa kila hafdhi, kila anapo inama, tumeelewana eh, wakadhalika wa rafi'i, na kila anaponyanyua. Kwa hiyo takbira nyingine zote hizi ni za wajibu. Athani wa thalith, jambo la wajibu la pili na la tatu ni qawlu sami'a Allahu liman hamida lil-imani wal-munfarid, kusema sami'a Allahu liman hamida kwa imam na kwa yule anayeswali peke yake. Wa qawlu rabbana wa lakal hamdu, na qawli kusema rabbana wa lakal hamdu likulli wawati ay lil imami wa lil ma'mum wa lil munfarid, hii inamhusu imam na ma'mum na munfarid bila bila. Sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Kuna wengine imamu anasema sami Allahu liman hamida, na yeye pia anasema sami Allahu liman hamida. Hii ni khilafu sunna. Tumeelewana? Unaweza kuswali na mtu anamwigilisha imamu kila hatua. Imamu akisema Allahu akbar, na yeye anasema Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida, na yeye anasema sami Allahu liman hamida. Kabi anasema ukisema imamu aidha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd, fal imam yaqulu sami'a Allahu liman hamida, imam anatakiwa aseme sami'a Allahu liman hamida, wa man yusalli munfarida, na yule anayeswali peke yake, indama yarfa'u min ar-ruku'i, anapoinuka kutoka katika rukuu, yaqulu sami'a Allahu liman hamida, anasema sami Allahu liman hamida, wa jami'uhum, na wote hawa al-imam wal-ma'mum wal-munfarid, imam na wale ma'mum na wale wanaoswali mmoja mmoja, yaquluna ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i rabbana wa lakal hamd, wanasema ba'da ya kutoka katika ruku', kama ndio watasema rabbana ولك الحمد. وهي من واجبات الصلاة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة نسمليه كتك صفة صلاة يمتوب صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول سمع الله لمن حمده، يقوم يمتوب جوياك رحمة أماني anasema sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i, wakati anaponyanyua ule mgongo wake kutoka katika rukuu. Wa aidha, na pia fi hadithi min hadithi Abi Huraira, fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, katika hadithi Abi Huraira, thumma yaqul rabbana walakal hamdu, kisha anasema rabbana walakal hamdu. Wa fi ba'd ar-riwayat allahumma rabbana walakal hamdu. Katika baadhi ya riwaya nyingine ambazo zimethibiti kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari min hadith Abi Huraira, pia imetajwa sigha hiyo allahumma rabbana walakal hamdu. Wazi? Wa ma'na sami Allahu liman hamida ay istajaba, ameitikia, ameitikia, bimaana sami'a, ameitikia, yani istajaba tabaraka wa ta'ala li'abdihi alhamidi, kwa mja wake aliyofanya tahmidi, aliyohimidi, lirabbihi maulahu, kwa mlezi wake ambaye ndiyo mola wake subhanahu wa ta'ala. Li'anna sami'a huna sam'u al-ijaba, kusikia hapa ni kule kuitikia, kumuitikia. Tumelewana? Da'ahum fa ajabu, amewaita wakamuitikia. Al-wajib ar-rabi', jambo la wajibu la nne, wal khamis, na la tano min wajibati sala, qawlu subhana rabbiyal azim fi ar-ruku'. Mtu anaswali sala, wakati amerukuu akaacha kusema subhana rabbiyal azim, kwa hiyo huyo ameacha wajib min wajibati sala. Bismillahirrahmanirrahim, ameacha wajib min wajibati sala. Kwa hiyo akiacha ruku yake imesehi? Haijasehi. Sema haijasehi. Ameacha kusema sami Allahu akbar subhana rabbiyal azim, hakusema kabisa. Je, ile ruku imesehi? Imesehi. Eh? Naam, akifanya kwa maksudi kwamba mimi naiacha kwa maksudi, ruku yake ile imefanyaje? Imebatilika, bi maana haijasali. Na ruku isiposehi swala ipo. Na ndio maana tanbihi nimetangulia kusema kwamba katika haya mambo ya wajib, mwenye kuacha nasian kwa kusahau, basi yujbaru alayhi sajdataini lisahwi fi akhir salah, atalazimika yeye kuleta nini? Sajdati sahwi mwisho wa sala. Lakini akiacha kwa maksudi, batalat salatuhu, sala yake imefanyaje? Imebatilika. Sibereka hiyo tanbihi muhimu sana, ambayo kila mmoja atakikana ileo, yasiseme tu ah, haya si mambo ya wajibu, imwacha niache. Hapana, swala ni jambo kubwa. Tamam. Kwa hiyo ndo anasema hapa subhana rabbiyal a'la fi sujudi, wa qad jaa fi hadithi Hudhaifah radhiyallahu anhu khala kana sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Na hii ndio imethibiti. Wengine wanaongezea wa bihamdihi subhana rabbiyal azim, wa bihamdihi, wanaongezea mambo ambayo hayathibiti. Kwa hiyo subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, wa qala alayhi salatu wassalam fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabbah, amma katika ruku'u mtukuzeni mola. Wa min at-ta'zimi rabbi, na miongoni mwa kumtukuza mola, an taqula subhana rabbiyal 'azim, wa kadhalika subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'u wal 'azama, zote pia ni katika kumtukuza Allah, ukubwa wake, umiliki wake, na kibiria yake, al-kibiria urida, wala azama na utukufu wake. Thabata anna an-nabiyya kana yaqulu dhalika fi ruku'i wa sujudi. Tume pia alikuwa akisema hiyo faida nyingine, subhana bil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Asadisa ya sita, qawlu rabbi ighfir li baina sajdatayn, baina sajda mbili sema ila rabbi ighfir li, kama jaa fi hadithi Hudhaifata anna an-nabiyya kana yaqulu baina sajdatayn rabbi ighfir li rabbi ighfir li rabbi ighfir li rabbi ighfir li. Asabi wa thamin, jambo la wajibu la saba na la nane, at-tashahud al-awwal wal julus lahu, tashahud ya mwanzo na vile vile kukaa kitako katika tashahud hiyo. Li hadithi idha qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu tahiyyatu lillahi, kikaa katika kitako ile baina ya rak'a mbili, basi semeni at-tahiyyatu lillahi. Mlaana hapa imetajwa ni tashahud al-awwal, bimaana ile tashahud al-awwal ni wajib min wajibati salah. Unaswali sala ya Isha, imamu katika rakaa ya pili akasahau akanyanyuka, mlaana hajakaa ile tashahud al-awwal. Sisi maamuma tunatakiwa kufanyaje? Tumkumbushe, sio? Tayari akishakuwa muntasiba qaima, amekwisha simama. Kwa hiyo tunabaki pale pale au tunamfuata? Tunamfuata vipi wakati yeye amesahau ile? Tunatakiwa tumfuate. Na iwapo hatujamfuata aliman, hali ya kuwa sisi tunajua swala zetu zinakuwa zimebatilika, ile tashahud al-awwal, na mwingine anabaki pale pale, imamu yeye amekosea, nimwambia subhanallah jarut, na imamu pia kisha simama ile atakiwe tena kurudi, tumelala ni akirudi aliman mu'tamidan muta'ammidan batalat salatu, mlaana sala yake pia ina batalika tofauti akiwa mtu afahamu katika hizi ahkamu, tumelaana. Kwa hiyo yeye ataendelea mwishoni, ataleta nini? Sajdat as-sahw. وللحديث أنا سيما وللحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد السجدتين. ثم الإسلام هل يقوى سهم إليه إلي قوى كتاب عليه ماليزا kwa kitabu alipomaliza, basi moja kwa moja akaleta sajida mbili za sawa. Wa hadha min al-adillati, na hii ni miongoni mwa dalili, ala annahu wajib min wajibati sala, kwamba hayo hiyo ni wajibu miongoni mwa wajibu sala. Wa annahu laysa bi ruknin, hiyo sio nguzo, li anna al-wajiba huwa alladhi yujbaru bi sajidatayn, kwa sababu mambo ya wajibu ni yale ambayo mtu analazimika kuleta sajida mbili za sahau. Ama rukun, ama mtu akiacha nguzo, fa in tarakahu tabtul, fa inna tarakahu, kwa sababu kuiacha kwake hiyo nguzo, tabtul bihi sala, inabatilisha sala. Tumelewana? Kwa hiyo tumeelewa farqu baina rukun wa walwajib. Hilo ndio jambo muhimu kuelewa, tofauti kati ya mambo gani ya wajib, mambo gani ya rukun, nguzo za swala zipo ngapi, mambo ya wajibu yako mangapi, ukiacha nguzo unatakiwa ufanyaje, na ukiacha wajibu unatakiwa ufanyaje, ikiwa kwa maksudi, ikiwa kwa bahati mbaya. Hakadha alilmu tafaqahu. Kwa hiyo inabidi kufahamu katika bahari hiyo. Nafikiri wote al-adhana, eh?